setki produktów w mega promocji. A do tego raty 0% i do marca nie płacisz. Włączamy niskie ceny. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 9 września, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Liderka białoruskiej opozycji po rozmowach z szefem rządu na temat sytuacji w jej kraju. Ponad 400 nowych zakażeń koronawirusem. O zachorowaniach informuje resort zdrowia. Most pontonowy na Wiśle w połowie gotowy. Na nim położona zostanie rura do oczyszczalni Czajka. Dom białoruski w Warszawie będzie miał nową siedzibę. Premier Mateusz Morawiecki przekazał liderce białoruskiej opozycji Swietłanie Cichanouskiej symboliczne klucze do budynku na Saskiej Kępie. Premier zapowiedział również, że przedstawi plan gospodarczy dla narodu białoruskiego. Na wspólnej konferencji Mateusza Morawieckiego i Swietłany Cichanouskiej był Paweł Mytlewski. Dzień dobry. Co mówili premier i liderka białoruskiej opozycji? Ze strony premiera były zapewnienia o bliskiej współpracy i wsparciu dla narodu białoruskiego, który walczy o wolność i demokrację w swoim kraju. Była również zapowiedź wzmocnienia wysiłków o międzynarodową pomoc dla Białorusinów. Walczymy również o to, żeby sprawa białoruska była cały czas żywa na forum międzynarodowym, w Unii Europejskiej, w Brukseli, ale także w Waszyngtonie i we wszystkich demokratycznych państwach świata. Swietłana Cichanouska dziękowała za dotychczasowe wsparcie udzielone Białorusinom przez Polaków. Mówiła, że międzynarodowa pomoc jest ważnym ogniwem walki o demokratyczne przemiany w jej kraju. Naszemu społeczeństwu pomogą tylko nowe, sprawiedliwe wybory, aby wybrać prawdziwego prezydenta. Po konferencji premier i Swietłana Cichanouska pozowali do zdjęć i rozmawiali z Białorusinami, którzy licznie zjawili się w domu białoruskim na Saskiej Kępie. Kilka minut temu premier i liderka białoruskiej opozycji pojechali na kampus główny Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie spotkają się ze studentami, a Swietłana Cichanouska wygłosi dla nich wykład. Relacjonował Paweł Mytlewski. Sytuacja na Białorusi oraz gospodarka po pandemii koronawirusa to dwa tematy, które zdominowały forum ekonomiczne w Karpaczu. Dzisiaj nagrodę specjalną forum otrzyma Swietłana Cichanouska. W Karpaczu jest Paweł Pawlica. Pawle, to jedyna przedstawicielka białoruskiej opozycji, która przyjedzie na forum? Oczywiście nie, choć jest tutaj najbardziej oczekiwanym gościem, ale od wczoraj w Karpaczu są m.in. Paweł Łatuszka i Aleksander Dabrawolski, członkowie Rady Koordynacyjnej do spraw przekazania władzy na Białorusi, szereg białoruskich opozycjonistów, a także przedsiębiorców, mówi Zygmunt Bardychowski, organizator forum ekonomicznego. To nasze wsparcie, że ta nasza akceptacja ma tworzyć ten klimat dla funkcjonowania instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Wczoraj w czasie forum wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz zainaugurowała działanie specjalnego programu wsparcia dla białoruskich przedsiębiorców, którzy zdecydują się przenieść swój biznes do Polski. Zgodnie z zapowiedzią pierwsze białoruskie firmy przeniosą się do naszego kraju jeszcze w tym tygodniu. A relacjonował Paweł Pawlica. O 421 nowych zakażeniach koronawirusem informuje resort zdrowia. Najwięcej było w województwach małopolskim, mazowieckim i śląskim. Od początku pandemii łącznie zachorowały prawie 72 tysiące osób, a wyzdrowiało ponad 57 tysięcy. Spośród zakażonych zmarło 2147 osób. Żołnierze ustawili na Wiśle w Warszawie połowę elementów mostu pontonowego. Posłużą do podtrzymania zastępczego rurociągu transportującego ścieki do oczyszczalni Czajka. Na miejscu jest Aneta Pawłowska-Krać. Praca przebiega sprawnie. 3 z 6 bloków żołnierze z batalionów pontonowych ustawili już w osi powstającego mostu. 4. element jest w trakcie ustawiania na rzece. Przeprawa połączy brzegi Wisły na wysokości mostu Marii Curie-Skłodowskiej będzie miała 245 metrów długości. Składa się z 90 pojedynczych pontonów, które w bloki zostały połączone już wczoraj. Przygotowane elementy wojsko ustawia za pomocą kutrów i łodzi. Przy akcji pracuje 200 żołnierzy. Most na rzece ma być utrzymywany do końca listopada. Będzie na nim ułożony zastępczy rurociąg. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach dzisiaj przeważnie od 20 do 22 stopni. Cieplej na południowym zachodzie do 26. Poza tym zachmurzenie umiarkowane i duże, na południu kraju małe. Na północnym zachodzie i północy możliwe przelotne opady deszczu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Euro prezentuje

Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. To by się bardzo zgadzało, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie, no, byle do 13. Nie mamy żadnych wątpliwości. Ramones, oczywiście. Ramones, którzy założyli się w 74 roku. Założyli zespół w 74 roku. Pochodzą z Queens, ale to myślę, że słuchacze Trójkowi bardzo dobrze wiedzą. A Do You Remember Rock and Roll Radio? To był 79 rok, kiedy to nagrali w 80 wydani. No, główna grupa punk rockowa. No to właśnie zdecydowanie. Istnieje taka możliwość, że też w tym 74 założyli się właśnie o to, czy nagrają w 80. Mogli się też założyć o to, czy zostaną okrzyknięci najbardziej punkową grupą, ale nie za istnienia grupy, co ciekawe, tylko dopiero później. Oni zaczęli tak naprawdę nurt punk rockowy i w Stanach, i w Wielkiej Brytanii. To od nich się wszystko zaczęło. Wtedy to wydawało się taki ostry punk, a dzisiaj brzmi już o wiele bardziej łagodnie. Ale nawet Pitansi potrafili takie utwory nagrać. Mają takie w swojej historii. Mam grać dalej? No, tak patrzę, co ty teraz proponujesz, i to chyba będzie jednak... Mr. Cab Driver. Nieco zaskakujące przejście stylistyczne. Mr. Cab Driver won't stop to let me in. Mr. Cab Driver don't like my kind of skin. Mr. Cab Driver, you're never gonna win. Mr. Cab Driver won't stop to Mr. Cab Driver, I might need some help. Mr. Cab Driver only thinks about himself.

Ja również, dzień dobry. Rozmawiamy dzisiaj, żyjemy w Europie, o tym, jak Unia Europejska radzi sobie i pomaga branży turystycznej w tym no, dość niedobrym okresie, bardzo niedobrym okresie dla branży turystycznej. Francuzi, no, Francja jest uznawana za najczęściej odwiedzany kraj na świecie, jeżeli chodzi o turystykę. Pierwsze pytanie, jakie do ciebie kieruję, to jak wygląda Paryż? Czy można sobie wyobrazić Paryż bez turystów z zagranicy? Można sobie wyobrazić, dlatego że bardzo dużo przyjeżdża turystów francuskich. I to też jest jedna z charakterystycznych cech tego okresu po kwarantannie, bo właściwie na dobrą sprawę turystyka ucierpiała tak samo mocno jak przemysł motoryzacyjny czy lotniczy z wiadomych względów i turystyka otrzymała ogromną pomoc ze strony rządu francuskiego, no ale niemniej naprawdę narzekali i restauratorzy, właściciele restauracji, barów, kafejek, narzekali również właściciele hoteli, bo one stały puste, pozamykane przez wiele, wiele tygodni, miesięcy, te kurorty nadmorskie na przykład, czy alpejskie były nieczynne. Dopiero po 2 czy 3 miesiącach uruchomiono lodowiec Val d'Isère, ale tylko i wyłącznie dla miejscowych sportowców, dla miejscowych członków klubu. Nie można było na przykład przyjechać i pojeździć sobie na nartach. To samo było zresztą nad morzem, bo były wytyczone ściśle ścieżki, po których można było się poruszać. No ale wakacje właściwie we Francji to jest trochę taki Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Dwa oblicza. To jedno oblicze spowodowane było tym, że kwarantanna we Francji była niesłychanie rygorystycznie przestrzegana. Groziły wysokie kary za naruszenie przepisów. Między innymi na przykład jak chciałem wyjść z psem na spacer, to musiałem mieć specjalny glejt podpisany przez siebie z dokładną godziną wyjścia, dlatego że wolno mi było iść na ten spacer, podobnie jak na zakupy, nie dłużej niż na godzinę w ciągu dnia. To było bardzo surowo przestrzegane i po prostu po tym, kiedy ta kwarantanna się skończyła, to ludzie nagle zrzucili z siebie tą zbroję ograniczeń, tych rygorów i po prostu zaczęli troszkę szaleć. I wtedy okazało się nagle, że te bulwary paryskie nad Sekwaną, nad kanałem Świętego Marcina, one nagle zaroiły się od ludzi, szczególnie młodych ludzi, którzy nie przestrzegali ani zasad noszenia maseczek, ani nie przestrzegali zasad utrzymywania tej odległości. Oni mówili po prostu o czymś, co jest we Francji takim jednym z kluczowych słów, jeśli chodzi o kontakty towarzyskie. Jest to społeczeństwo bardzo ekstrawertyczne, społeczeństwo potrzebujące tych kontaktów towarzyskich. Tutaj się bardzo trudno jest dostać do domu kogoś, nawet kogoś, kogo się świetnie zna, być zaproszonym na kolację. Tutaj raczej na kolacji się wszyscy spotykają w restauracjach i w barach. I ten ekstrawertyzm jednocześnie przeniósł się na to, że właśnie to kluczowe słowo biesiadowanie, które jest no, czymś absolutnie podstawowym, jeśli chodzi o kontakty towarzyskie we Francji, to biesiadowanie było realizowane w parkach, na trawnikach, właśnie na tych bulwarach nad Sekwaną. I to jest ten Mr. Hyde, to jest ta druga twarz całego zjawiska, bo z jednej strony radość życia, radość, że można iść na plażę, radość, że można popływać, pospacerować nad brzegiem morza, ale z drugiej strony nagły wybuch, przypływ tej fali zachorowań, zakażeń spowodował, że zaczęto powolutku zamykać na przykład plaże wieczorami. Nie można było iść na wieczorny spacer. A jak wygląda Paryż teraz? To znaczy mówię o, nie tylko o konsumpcyjnym, można powiedzieć, tym stylu życia, prawda? Również tym, mam wrażenie, że przecież Muzeum Louvre, przewodnicy tego muzeum strajkowali, czy protestowali, może raczej w ten sposób protestowali w ubiegłym tygodniu, no bo powiedzieli, że rząd nic nie robi dla nich, nie pomaga im w tym trudnym okresie, gdzie sale Louvre no, świecą pustkami. To jest chyba też problem dla wielu Francuzów związanych z turystyką. Louvre na pewno bardzo dużo straci i ten bilans jest zdecydowanie ujemny, no bo nie ma turystów z Chin, z Amerykanów, którzy nie mogą przyjeżdżać do Francji, nie ma turystów z innych krajów, z zagranicy, ale jednocześnie Louvre był jedną z pierwszych placówek muzealnych, które otworzyło się dla publiczności na bardzo specjalnych warunkach, o których zaraz będzie mowa. Także Wersal, te wszystkie największe, Muzeum d'Orsay, świątynia impresjonistów, to te wszystkie muzea, wszystkie placówki muzealne są otwarte. Podobnie jak dzisiaj, po półtora roku, a to zupełnie z innego powodu, nie z powodu koronawirusa, tylko po pożarze katedry Notre Dame, otwarta jest dla turystów krypta. Z tym, że są niesamowite obwarowania. Po pierwsze, obowiązuje absolutny nakaz chodzenia w maseczkach. Po drugie, ograniczona jest liczba zwiedzających. Po trzecie, nie można kupić biletu tak jak w kasie normalnie, tylko trzeba mieć bilet zarezerwowany dużo wcześniej, mianowicie za pośrednictwem internetu i to na określoną godzinę. Także na przykład kryptę można już od dzisiaj zwiedzać, archeologiczną pod Notre Dame, natomiast na takich bardzo ograniczonych warunkach, także to ścisłe limity i zwiedzających, i ograniczenie ich możliwości poruszania się po placówkach muzealnych obowiązują. Natomiast samo miasto wraca do życia. Jest obowiązek noszenia maseczek w miejscach publicznych w Paryżu i w 30 tysiącach innych miast Francji. Ze względu na to, że ta liczba zakażeń po prostu wystrzeliła w sposób po prostu rakietowy w górę. No. Ale czy to spowodowało ten rakietowy wystrzał zakażeń, na przykład jakieś obostrzenia w stosunku do krajów Unii Europejskiej, wjazd do Francji z niektórych bardziej restrykcyjnie traktowany, bądź mniej restrykcyjnie traktowany? Czy tutaj coś możemy o tym powiedzieć? Tak, i to jest drugi aspekt, ale właściwie kolejny aspekt, o którym mówimy, turystyki, mianowicie ta turystyka, ciężar turystyki przeniósł się na Francję, na francuskiego turystę rodzimego, który po prostu jakoś zrezygnował z tych wyjazdów zagranicznych, chociaż na przykład można jeździć do Hiszpanii, poza Katalonią zdaje się, także można jeździć do Hiszpanii, a z kolei na Francuzów też nałożono pewne restrykcje, szczególnie z regionu Ile-de-France, czyli tego regionu stołecznego, regionu paryskiego i z regionu na przykład Prowansji, ujścia Rodanu i Alp. Ludzie, którzy tam przebywają, są na przykład poddawani badaniom w Niemczech. Także takie są troszeczkę wybiórcze restrykcje, jeśli chodzi o to, kto skąd przyjeżdża. Natomiast jeśli chodzi o kontakty polsko-francuskie, no bo przecież bardzo dużo Polaków też przyjeżdżało i to ze względów zarówno zawodowych, jak i turystycznych, przyjeżdżali do pracy, no to na razie jeszcze nie wiadomo, czy ten ruch będzie swobodny, czy będzie ograniczony ruch lotniczy, czy też pozostanie tylko ruch przemieszczania się samochodem. Także te restrykcje są wprowadzane w różnych krajach. Oczywiście ogromne restrykcje wprowadza Wielka Brytania, ograniczenia w stosunku do przyjeżdżających z Francji, ich obowiązuje kwarantanna. Tu z kolei we Francji mówi się o skróceniu kwarantanny i rada naukowa, którą Emmanuel Macron powołał po wybuchu epidemii, ona wczoraj zaleciła, żeby skrócić ten okres kwarantanny z 14 dni do 7 i na przykład dyrektor techniczny, patron Tour de France, który zachorował, którego stwierdzono wynik pozytywny, on teraz przebywa od wczoraj na 7-dniowej kwarantannie, już nie dwutygodniowej kwarantannie. Także to wszystko jest, rzeczywiście te ograniczenia obowiązują. W Paryżu 90%, mogę powiedzieć to ze spokojnym sumieniem, w Paryżu i w regionie paryskim ludzi chodzi w maseczkach, szczególnie w sklepach, w domach handlowych, w centrach handlowych. Wiele osób zdejmuje te maseczki po wyjściu na świeże powietrze, chociaż tego nie powinno się robić. Natomiast oczywiście są tacy szpanerzy, którzy noszą maseczki na gryzdyce, nie zasłaniając nosa i ust, no bo wiadomo, że zakażenie koronawirusem jest przez gryzdykę. Tak, to jest oczywiście, myślę, że problem wspólny dla wielu obywateli państw Unii Europejskiej. To krótki raport z Paryża. Marek Brzeziński, nasz korespondent właśnie w stolicy Francji. Ja tylko powiem, że turystyka dla gospodarki francuskiej to 9% przychodu narodowego brutto. Takie są dane Komisji Europejskiej. A za godzinę dowiemy się, jak wygląda sytuacja w Rzymie i tam połączymy się z naszym korespondentem. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Dziękujemy Michale. Z Michałem Żakowskim spotkamy się przed 13, nawet jeszcze dwukrotnie. A muzycznie, muzycznie chyba tego pana akurat przedstawiać nie trzeba. I won't back down. Well, I won't back down.

No Mates czyni Turmeric, ale proszę zapamiętać Billy No Mates. Taki jest też tytuł tego pierwszego albumu. Wydaje mi się, że od czasów Peaches nie było mocnego postpunkowego, elektropopowego, tak jak była Peaches, głosu. A ten utwór przypomniał mi The Runaways i Cherry Bomb. Rzeczywiście, dopiero jak powiedziałaś, to poczułem, że tak, Peaches to Peaches, gdzieś prawda? Blisko, blisko, tak. Ale... Blisko, blisko, ale dawno nie było takiego ładnego głosu, który by jeszcze w dodatku miał tak świetne teksty. Do tego albumu będziemy wracać w kolejnych naszych spotkaniach, bo tam naprawdę jest czego słuchać. To była nasza muzyczna premiera, no warto, myślę. Ja na pewno bym chciał zapamiętać to nazwisko, to jak się nazywa ta pani. Głos ciekawy, muzycznie też wciągający. Pisze teksty, pisze muzykę i ogólnie jest no, sama sobie sterem i okrętem. Ale podobało mi się to, że w taki lekki, powiedziałbym, niezobowiązujący sposób wyśpiewuje swój tekst. No dobrze, to przypomnijmy to Cherry Bomb, które już wspomniałam, The Runaways. Pięcioosobowy damski skład. W 76 roku ten pierwszy ich album się ukazał. The Runaways i Cherry Bomb jest zdecydowanie ich największym przebojem. Cherry Curry, John Jett, Lita Ford, Jackie Fox i Sandy West. Kobiety też potrafią grać punk rocka. A ja na chwilę jeszcze i myślę, że już ostatni raz dzisiaj wrócę do mojego ukochanego Bobu, bo miałaś rację, rzeczywiście pan Marcin przysłał nam ten przepis na hummus z Bobu. On jest za długi, żeby go na antenie cytować, ale umówmy się w ten sposób, jeśli ktoś z państwa chciałby zapoznać się z tym przepisem i go wypróbować, to ja chętnie służę. Jest link do strony, gdzie ten przepis, nie dlatego, że on jest taki trudny, no ale jednak, gdzie można spokojnie sobie przeczytać, pomyśleć, jak to zrobić, jeszcze zobaczyć piękne, kolorowe fotografie. 13@polskieradio.pl. Autopromocja. Nasza akcja stadionowa znów dostępna. Trenerzy czekają na stadionach lekkoatletycznych w całym kraju. Mimo ograniczeń w liczbie uczestników można ćwiczyć. Dzięki temu wzmocnią Państwo odporność, a sportowego ducha zbudujemy wspólnie w cyklu Biegam, bo lubię, na antenie Trójki w każdy czwartek o 17.20. Paweł Januszewski i Krzysztof Oniewski. Sponsorem nagród w audycji jest Garmin, producent opasek fitnessowych i zegarków sportowych z GPS. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Adrans, kwadrans pozostał nam do południa. Masz przyszykowany już swój utwór? Mam. To po gramy polsku. Teraz, czy trójka mi wystąp? No, a jak byś chciała? A, nie wiem. No to gramy teraz. No to dobrze, to gramy opowiadaj. Teraz, jeśli taką tutaj przedstawić i nazwę zespołu Arbeiter Klasse, to pewnie nie powie ci to nic. Bo to bardzo, bardzo efemeryczny polski zespół, chyba z Lublina. Takie to wspomnienie sprzed lat. Ja właściwie znałem dwa tylko utwory tej grupy. No i jeden właśnie przywołamy, bo to taki, powiedziałbym, wakacyjny utwór, zatytułowany zresztą Gry i Zabawy Towarzyskie. Jaki ładny chłopak, powiedziałaś mi, kiedy szliśmy ulicą do twoich drzwi. Ja też nie mam różne sny jak ty. Kiedy leżeliśmy na tej nagiej plaży, zobaczyłem dziewczynę o przepięknej twarzy. Ja też nie mam różne sny jak ty. Piliśmy wina w hotelowym barze, rozmawiałaś tak długo z pokojowym malarzem. Ja też nie mam różne sny jak ty. Kiedy ty rysowałaś wymarzoną sukienkę, w myślach rozbierałem pewną ekspedientkę. Ja też nie mam różne sny jak ty. Thank you. Takie to gry i zabawy, nieco perwersyjne, towarzyskie albo inny tytuł gry i zabawy na świeżym powietrzu, grupa Arbeiterklasse. Skąd ci przyszło do głowy, żeby takie akurat na dziś? A to takie wspomnienie wakacyjne. A, jeszcze wakacyjne. No, studenci jeszcze mają wakacje. No właśnie, nie ukrywajmy. Właśnie, pamiętamy o tym, a to jeżeli odnosić się do tekstu tego utworu, to raczej jednak dla studentów, nie młodszych na pewno. No. A, dobrze, dobrze. To jak to jest z tymi biletomatami i maszynami zjadającymi nasze pieniądze? Wspominam o tym automacie z kawą u nas w Trójce, ale też ostatnio byłem świadkiem takiej sytuacji na stacji metra, że oto ja wypłacam pieniądze z bankomatu. Dostałem, uspokajam. Natomiast obok pan właśnie kupował bilet i nie wiedziałem na początku, o co chodzi, ale po prostu tak walił pięścią w ten automat, no nie wiem, co się stało, albo nie dostał reszty, albo nie dostał biletu. No, puszczają nerwy, tak, puszczają, no i później, tak. Później powtórzył to samo z drugim automatem, więc patrzyłem z pewną zgrozą. No i właśnie teraz może o tych złośliwych automatach, które na przykład zjadają resztę. Monika Suszek. Zdarzają się sytuacje, że się wrzuca i automat mówi, że wyda bilet, ale nie wyda 10 groszy. Jakbym miała chwilę czasu, to pewnie jeszcze zdążyłabym potupać nogą przy maszynie. Człowiek ma jakąś określoną sumę pieniędzy, wrzuci 20 zł, kupuje coś za 2 zł i 18 nie dostanie z powrotem, no to jest problem. Wrzuciłam 5 zł, chcąc kupić bilet za 3,40, a nic nie dostałam po prostu. Istnieje taka sytuacja, że biletomat może nie wydać reszty. To są urządzenia. Wiadomo, że każde urządzenie może mieć jakąś awarię, może mieć zakłócenie pracy i może wtedy nie wydać reszty. Tomasz Kunert, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Tutaj mamy dwie możliwości. Jedna możliwość jest taka, że świadomie trzeba podjąć decyzję, czy tej resztki jakiejś tam, która zostaje z transakcji, rezygnujemy czy nie. Jeśli jest jakaś awaria i ta reszta nie zostanie wydana, to wtedy trzeba po prostu złożyć reklamację. Reklamacja składa się bezpośrednio do operatora takiego biletomatu. Na każdym biletomacie jest naklejka z numerem telefonu lub do nas w funkcji obsługi pasażerów. W praktyce na pewno wiele osób z tego po prostu rezygnuje, czyli no firma ma ten 10-groszowy zarobek. Małgorzata Rotert, miejski rzecznik praw konsumentów w Warszawie. Złożenie reklamacji wiąże się z uciążliwą procedurą, bo trzeba podać wszelkie informacje dotyczące gdzie był ten biletomat i jakim środkiem lokomocji się jechało i o jakiej godzinie się to kupiło. Jest to po prostu uciążliwe i na pewno po prostu wiele osób macha ręką, mówiąc kolokwialnie, co nie jest w porządku ze strony firmy. Ten produkt już jest, ale reszty nie ma. Mogą się pojawić różne uczucia. Z reguły traktujemy urządzenia tak trzecioosobowo. Na przykład toster się zepsuł, ja nie miałem z tym nic wspólnego, ale kiedy już takie urządzenie zje mi na przykład 2 zł, no to już to urządzenie jest nagle wredne. Psycholog biznesu Andrzej Tucholski. Nadajemy emocje, nahumanizujemy to urządzenie jako wredną istotę, która źle mi życzy i działa na moją niekorzyść. Nie za bardzo wiadomo, co zrobić, by odzyskać te 2 zł. Przede wszystkim bym sobie spisał numer telefonu, bo na ogół jest telefon, pod który należy dzwonić w sytuacji, kiedy coś jest nie tak. Domagałbym się w trybie ultymatywnym zwrotu tych pieniędzy, przeprosin i tak dalej. To jest ich sprawa, żeby to działało, a nie moja. To, jak postrzegamy drugą rzecz, istotę, jakoś nasz ten długi aspekt komunikacji w dużej mierze zależy od tego, jak wygląda, jak się prezentuje. I na przykład, gdyby taka maszyna w momencie, kiedy zjada nam resztę, wyświetliła napis przepraszam, jeszcze ze smutną minką, po czym podała ten sam numer telefonu pomocy technicznej, który i tak jest na naklejce na każdej maszynie na świecie, sądzę, że wszystkie te emocje byłyby nagle uspokojone, no bo mnie maszyna przeprosiła. Nawet jeśli to jest skrypt, to jest po prostu napisana programistyczna rzecz, już byśmy się w tym momencie cieszyli. Jak gdyby ta maszyna jeszcze miała jakieś oczka albo uśmiech, nawet jeśli zupełnie fikcyjny i kreskówkowy, najprawdopodobniej nie bylibyśmy w stanie się zdenerwować. No, na pewno poprawiłaby to nam nieco jednak w tej nieprzyjemnej chwili humor. Tak, co prawda później podejrzewam, że jak już byśmy się przyzwyczaili do tego, że maszyny nas przepraszają, to za jakiś czas i tak wrócilibyśmy do starych zwyczajów, czyli pełnego zdenerwowania, że maszyna nie oddała 10 groszy. No, tak jak ktoś mówił, no 10 groszy to nie problem, ale jak wkładasz 20, kupujesz coś za 2... No. To mieliśmy przykłady na to, że czasami to kosztuje znacznie więcej. Zresztą sam też mówiłem, 3 razy nie dostałem kawy, a kawa nie kosztuje w automacie 10 groszy, tylko trochę więcej. Znaczy, według maszyny dostałeś kawę, tylko problem no był tak. z tym, że ta kawa była ja jakaś nie mało wypiłem. Kawowa. No, nie wypiłem, nikomu takiej nie polecam, a jeśli już o tym, no to jednak jest zainteresowanie tym linkiem do przepisu na hummus z babu. Najpierw panowie byli zainteresowani, ale w końcu i też znalazła się pani, Kasia. No to chyba będziemy musieli rozwiać te tajemnice po 12, a teraz przed nami trójkami wystąp. Czyli innymi słowy do 3 razy sztuka. Czyli innymi słowy do 3 razy sztuka, a na dziś wybrany w tym przynajmniej zestawie nie jeden utwór w różnych wykonaniach, tylko zdecydowanie jeden artysta i wiele jego utworów. A ten na teraz, na tę godzinę, Depeche Mode, Wrong. Wrong. Wrong. Do reklamy. Marianna, gdzie ty się wybierasz? Na 18 idę. Na 18? No, na 18. Kto ciebie na 18 zaprosił? A Media Expert. I jeszcze prezenty od nich dostanę. Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Laptop gamingowy Asus teraz taniej o 500 zł. Telewizor Samsung 65 cali teraz taniej o 1000 zł.